2023an, greba mugimendu zabalak ezagutu zituen SNCF-ak. Besteak beste, bereien erretreta sistema berezia mantentzeko. Grebak eta urtebete berantago beraz, CGT Chemino, UNSA Ferrovier, CFDT Chemino eta Sudrail sindikatuek, beren artean akordio batera iritsi dira SNCF-eko zuzendaritzarekin. Azpimarratzekoa da, biziki gutitan lortzen dutela lau sindikatuek beren indarra batzea horrela. Peio Dufok, CGT-ko kideak akordio berezi horren baldintzak aipatu ditu. Hilabete batzuk lehenago, joaten alko dira enpresatik langileak. Alor, ez dila erretretan, baina hilabete batzuk lan egin gabe egoten alko dira. Lan egin gabe edo lana erdiz eginez. Eta ez dute dirusari osoa eskuratuko, baina euneko irurgoit amabost, azken hilabete horietan. Beraz, kasik errandaiteke erretreta urte bat lehenago hartzen alko dutela langileek. Baina hala ere, lanaren errealitatea horroitarazi du Peio Dufok, erreformaren beharra azpimarratzeko. Gidariak eta kontrolatzailek jakin behar da, astean bi edo hiru aldiz etxetik kanpo lo egiten dutela. Horrek zailtzen du ere bizia egiaran. Eta beraz hori guztia kondutan hartuz, helburua da erraitea bai, berdin erretreta erreforma horrekin urrunegi joan gida, eta urrats bat egiten dugu gauzak erresteko langileak erretretatik urbil direlarik. Bere arabera, akordio horrek frogatzen du sindikatuen arteko elkarlanak aitzinamendu soziala ahalbidetzen duela.